أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. إلا تنصروه بحث د منافقین شروع دے. منافقین بکنا کلا میدان کے دا خبر کول او رستو بشو لکا بدر کی رستو شویو احد کی رستو شویو اند دے وجنا داغی پزڑ کی عمدہ خبر ہوا چرا چی مونگ دا نبی علیہ السلام تو سلام او دا صحابو سر یو ندوی با غالب ای او کم مونگ سر نونو بیا غالب کی گی نا پڑی رو مقو کہ اللہ اخود المنافقینو تا چی تاسو زما دا محبوب سر نئے خو بیا ما داغی امداد کڑے لکہ انفال کے بیان دا بدر کڑو آل عمران کے ام بیان دا بدر نبدی سرت کڑوان دے بیان اشد ہونین لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا و یوم حنین اللہ وی پڑیر و مقو کے ماستاس امداد کڑے رے او پا جنگ حنین کی ماستاس امداد کڑے رے او مومنہ یو بل موقع اللہ دا دین راخلی او اغم موقع اللہ خید حجرت چکل کافران لگی شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا حجرت باندے مجبور کرو نا اللہ وی پا دغم موقع کی او منافقینو آیات تاسو زما دا محبوب سروے منافقینو پا آغا وقت کی چراغلی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امداد کړو اوسوک یو تند سينو چې امداد کړي وي الله وی ما امداد کړي نو کتا سو د پیغمبر علیہ السلام مرستو امداد نه کوي نو الله وی می کوي زب مرستو امداد کو الله اکبر. مونږ او تاسو ته پدې کې نصیحت عبرت فائدہ دار وتا چدا بنوے چدا دن پا ما باندے والاڑ دے جماعت پا ما باندی آباد دے، درسگا پا ما باندی آباد دا، نا دا سی بن رہے. یہ را کہ زد درس لرازم نو استاز برا درس کئی، او کہ زد نرازم نو منب دا درس بختم شی، نا نا. کوئی چیز جماعت تا مز لزم نو ای بگینے چی نزم نو ختم بشی، نا نا نا. دا خبر غلط ہے، یاد ساتھ دا اللہ دین پتا باندے نہ دے والا. تا دا اللہ شکریہ دا کا چتے دا مسلمان پکور کے پیدا کی، تا دا اللہ شکریہ دا کا چتا تے دا دم رخ کل کلمہ دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب کڑا. تا شکر ادا کا دا اللہ چتے اگر زول امتی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تا شکر ادا کا پدی خبر باندے کہ تا تا اللہ دمر عظیم کتاب نصیب کو. تو خوش شکر ہو بس، دانا چی تا زان اچت گنا چیر دا دن پا ما باندے ولاڑ دے، نا. اللہ وی کتا زما دا دن حفاظت کے او کنکے، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اللہ وی قرآن مارا لے گلے دے، و زبد خپل کتاب پا خپل حفاظت کو. پیغمبر مارا لے گلے دے، زبد خپل پیغمبر پا خپل امداد کو. حق پرس لتوفیق ما ورکڑے دے دا حق دا بیان، نو او کتاسوی مرست و امداد او نکے، اللہ وی زب مرست و امداد کو. خلیل اللہ چی کل اور تو غرزی گی ابراہیم علیہ السلام تو سلام، نو جبریل امین رازی، نبی علیہ السلام تو سلام تا خلیل اللہ تا وی ابراہیم علیہ السلام تو سلام تا وی کتو وی نا دا غرون بر اوچت کم، او دا قوم بگی تباہ کم. اگو تا اچھا را لے گلے، اللہ را لے گلے کہ بخپل خو خرا گلے، وی اللہ را لے گلے مویزا واپس شا. زد خپل زان او دا اللہ تر منز بل سک نرا ولا، زکا دے زیت رو رسیدم نزا چا دا پارا، دا اللہ دا پارا رو رسیدم. نجی پاغ نور مقو کی ما د خپل زان او دا اللہ دا عشق تر منز سک ندی راوست دے، نو اس پا دے مقع کی ولی راولا. زا اللہ زما دا حال نہ خبردار تھے، پاغ اور کے دخپل خلیل امداد چوکڑو. اللہ کافران محاصرہ کڑی دا د نبی علیہ السلام تو سلام دا وجلو، اور نبی علیہ السلام تو سلام لا حفاظت چوکو، مرست و امداد چوکڑو. اللہ نبلے کہ اللہ یو قسم لزجر ورکی منافقین تا، چی او منافق دا موایا کہ زد پیغمبر امداد کو ما ندیب فتح مومی، او کہ زد امداد نکو من ندیب شکست مومی. اللہ وی نا. نو واقعی ذکر کئی دا حجرت او داغ موقع ذکر کئی چی اللہ وی مائی امداد کڑے رے. اِلَّا تَنصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اللہ تنسرو، کچھری امداد نکوی تانسو دلی پیغمبر، فقد نصر اللہ نبتا کی سرا امداد کڑے واللہ، اس اخرج اللذین کفرو کلا چوستو دلرا کسانو چی کافرانو، ثانی اثنین دے دوے مد دوونا، از ہما فی الغار کلا چو دا دوانا پا غار کے، از یقولو لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا، کلے چویلے ملگری خپلتا لا تحزن مخفکے گا، مغم جن کی گا ان اللہ مانا، یقیناً اللہ مانا سر زمنگن دے. فانزل اللہ سکینتہ علیہم، نراولے گلو اللہ اطمینان خبل علیہ پدبانی. وعیدہ بجنود لم تروہا، او امداد اکڑو ددی پیغمبر پدا سے لخ کر سران، یا بی جنود ان پیو لخ کر سران لم تروہا چتا سنلی دعا غی لران. وجعل کلمة الذین کفروا السفلا، او وی گرزولو حکم دا کسانو چی کافرانو السفلا زلیلا. وکلمة اللہ ہی العلیا، او حکم دا اللہ ہی العلیا اغبی اوچتا. واللہ عزیز حکیم، او اللہ چی دے غالبا او با حکمت ذاتے. اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، داؤں کلام دا سے دے ان لا کچر امداد نکوے تاسو لدے پیغمبر علیہ السلام، کتاسو وائے چی منگ امداد نکو او ربط دمخ کی سرس شو. سوچم متو کو روان دی منافقین تا یو حکم اکو، انفیرو فی سبیل اللہ، اوزے پلار دا اللہ کے دس دا پارا دا جہاد دا پارا. نو یو خبر اکڑا اللہ وی کو انواتے نو سخت سزا بدر کا، اور دویم ستاسو بدلہ کی با یو قوم راولا چا با ستاسو بشانتی نوی، یاد ساتے تاسو دا اللہ دین تا نقصان نشے رسد. ندل توئی چی حکم خو اوشو چی جہاد لعوزے، اس کا وائے چی مڈا نزو پریدہ چی پتا و تو لکی چی نسی رسو پخی گی، نا اللہ وی کن نزے و سر تاسو او امداد نکوے تاسو، نا زخ امداد کو مکن. او پڑی رو مقو کی مال اخپل پیغمبر امداد کرے دے ربط دمخ کی سرش، کچر امداد نکوے تاسو دے پیغمبر علیہ السلام نصرہ اللہ، تحقیق سر امداد کڑو اللہ دد سو کیا دے نبی علیہ السلام. اس اخرجہ الذین کفروا، کلچ اوستو دل راغ کسانو چ کافرات، سو کیا دے د مکی مشرکین. ثانی اسنین سو کسانو بدغ وقت کی پینز زرا لزرا ثانی اسنین، او منافقین دا موائے چی مونگتے نا بیل شو نو دوی کم شو. ثانی اسنین دے دوی مو دا دوونا، یو دیو یو سر بلو، سوک ادا غار ملگرے حضرت ابو بکری صدیق رضی اللہ تعالی خلیفہ اول دا مسلمانان، اغا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا خطاب ورکو دا صدیق دیر رشتے. وی راشا کنا نن خود یار بلا خبر رکے، وی چی دا نیمش پی اسمانون تا خطلے ومو دامی پکیولی دلو دامی پکیولی دلو، اللہ سرمی خبری ہوکیو جنت و جہنم میولی دو، اول دا دیزن بیت المقدس تا لانمو بیادا غزین اسمانون تا ختم راشا کنا. وہ انن خود یار بلے کی سکے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہی دا خبر نبی علیہ السلام پخپل کڑے دا وہی آ وہی رشتیا دی سشیرے وہی رشتیا دی. نبی علیہ السلام لچے پتا اولا گی دا نبی علیہ السلام تو سلام وہی تدنن صدیق شوی دیر رشتی دی. ازگا خوی لرتم صدیقہ وی لکھی گی کا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلاری صدیقن لربے صدیقہ ولی نی اذان له خبره د شيګانو دوانو سره نه لګي والله علم چې دوی ته 600 نقصان رسولې ثانیه سنینې د دوی مړه دوان یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او یو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی پورا واقعہ ما مخ کے بیان کرے تھا چی پلار بیا سی حساب ہو التا بیا سنگ اور سید الغار تا پورا واقعہ ما ویلے تھا ثانی اسنے از ہما فی الغار کلچی ادا دوانا پا غار کی کم غار غار سور دوانا پا غار کیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اول دن نشو وی حضرت لگ صبروک اول خوی دو اوخی تیاری کڑی وی وی ما تا پتا وا صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے تا لے گل چیزے ہجرت کوے مونگ دا پسیو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو براغو ویل بے حضرت زسو کما ویل بے صبرو کا اللہ بتالا خمل گرے در کی ما ویل چی خمل گرے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بل سوک نشت دا بٹی کم نبی علیہ السلام دو اوخی دا مخ کے نا تیاری کڑے وی اغستے وی یو زان لو یو نبی علیہ السلام نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د کور را بهر شو او کافرانو طرف ته شګي اوښته او ما رمیت از رمیت ولکن الله رمى انفال کې مو ویل هغه شګي د کافرانو سترګو ته ورسېدې هغه په خپل سترګو شو نبی علیہ السلام نیغ وروته د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کرا راو او ایزه چیزو هغه ته حضرت دوخه می تیاری کړی د مخ کې نه دا یو ستاسو دو یو زمارا اوی وایو سمر قیمتی دے چی درے کم خپل پیغمبر تو گو دانا چی پردی خیرات تسبیگ میرا کاگی چی چر دا بڑا جمیش پشوی او چر دا با خیرات چیوی چی مالا وم یو غرے روٹ اخو تی حضرت ندامی تاسو لاغستی نا نا نا وایو سو پیسی دے اوی دمرا قیمتی اول ورکو بیا پوخ سوش موتا تا بڑی کی تعلیم دے دانا چی بل لتا دروغ سدو کی ہوتاوے بس رازا سا ایو تن دا سین ناغا غاڑا ناستو زمیدارو نا دا کور نا پسی او روٹے ناغلی وو لگا ترکاری ناغلی وو دا سین نا آغا غاڑا یو تن لگیا دے دیو تو وی الک راش روٹے اخرا وی خا کمی سی وی تو لنگی والو پر سینور پورے وت لاڑا غت وی کم زے کے کینا وی زما پدی ناکار خل کینا دانا جی اور تو وی راسو تو وی خا پختانه وی یو پ سب خخ کاری او بل پنا دیب عمر لدا جی استاد محترم کله کله وی وی دسر او پجیب کړه ماتی نی چې گاڑی کی کینی نه چې کړی کله انډر غونډې نه دی بر زر لوټ رو بچ نه او دی وی ولی سه ماتی نشتا د دې نه ماتی خو نشتا نو خوا ته بل ناس ته وی زی پرې دی چې زبه ورک نه ونه ته زبه ورک مجی خازه ورک الله دې خوشاله مو یو زلی دغه ته ناران تا نو پلار کے سم راغ سر نو جزو اور کشو مرو مازا پینزوز اور لوٹو چی میرو ویستو سڑی ویل ماتی نشت نو بل ملگری میں ورکی واللہ علم چی ابراہیم مولی سے ورکی کچا ورکی سچن ونو نو چی گاڑی کی کین از دونو مالکا فتوخو پا مون پخ پلر آغا ویسو میں استاجی ویلی نو جی مولا سر بچر تم ماتی نی نہ دے با عمر لا لوٹ گرزئی کا سودا خلی دے دکان نہ نہ دے با لوٹ رو بس نہ کہ بہت یہ رجی ماتی نشتا نو بل بو ولاڑی سبزی باخلی وہی بجی با پر دے زبے ورک چکا بولا بل اخلی روٹے بولا بل اخلی سبزی بولا بل اخلی العلماء ورثه الانبیاء علماء د انبیاء وارثان دي نه ته پسګه د پیغمبر وارث پیغمبر خو په اوخه نسوريږي ترڅو چې قیمت نه لیدا کړ ځان یو ماډل جوړول پکار دي چې بل وای زور کوم به زبستا په زی ورک چې بل وای جی روټه دل روانم وای وای ته سمره وړې سړی ورکا لے کا پلان کیو یو پراٹے ورکا روغنے ورکا پیسے بیزا ورکا دا سی خبری کو دانا جی تا گھٹ تا ونادی ہو یوم در باندی زڑی سیزی ہو کلچہ دا دل ورکا بلوی ہو روغنے دل ورکا نا نا نا تا سنگ دا پیغمبر واری سی پوئے گئے بخبر ہو کنا پوئے گئے غلط خونیم لگیا کنا قیمت ورکو پا او خد سور شو نبی علیہ السلام او روان دی آن تر دے چھے اور اسے دلغار سورت او بکر اسے دیق رضی اللہ تعالیٰ نو غار تا دن نشوی حضرت لگ سبر رک دن نلال اولی دا غار صفیو کر اخپل سادر و سرو اگر سادر دا سے شلولو او اگر بے راغون کو چھے کمی سڑے بے آگے کے بے اسے ورکولو یو سڑے کے ورکو بیا بے ٹوٹا تیوشلو بلکے بے ورکو غنڈی سڑے بندے کی آخر کہ یو سوڑا پاتی شو سادر ہم ختم شو نبی علیہ السلام تو سلام تو وہی حضرت رازے زیخ و صفا کو او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سے ناس تھے او دغرنگی نبی علیہ السلام تو سلام خپل سر مبارک دا او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا پتن باندی اخی دے او آرام کئی او بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یو خپا اگدکڑی دا او چې کوم سوره په هغه اند سه پانتي وا هغه ته د خپل داسې اړه مکړه ده ټولې سوره بند کې یو سوره پانتي وا هغه ته خپل داسې اړه مکه داسې خپل وګد کيو او دا رنگي هغه سوره په بند کړه او په دې یو په تن باندې نبی رسول الله صلوات و سلام سر مبارک اخیر او آرام کړ دبره د شامت په دغه سوره کې چاته مارو مار درا و تو کوشش کولو نو لار خو ته بند و نو پخپ باندې ټک ور کړو او بکر رضی الله تعالی عنہ او دومره سخت مارو دومره تیز زهر یو چې ما ډیر ځان کابو کو خو کابو نشم او د سترګو نه مخ کې روان شو او زما غ اوخ کې د نبی رسول الله تو سلام په مخ مبارک باندې پری وته وی نبی رسول الله تو سلام را بیدار شو وی چه ما تیو قتل وی ما تیو چه ولی تخو جاڑی وی می چه حضرت دا سی کاروش وی نبی ری سرات و سرام خبل لار مبارک راواغستی و پا غزی باندیو دا گولی او یه غزی ٹک ٹک بازی خلقوی دا مار دا پینزو سو کالو نا پا دا غصوڑا کی ناس تو او انتظار کولو دلی دوانو سی کول انتظار کولو دلی دوانو لکم مار تا پتا وچی دا دوانو برازی مار تا پتا وا او نبی رے صلات و سلام و بکر رضی اللہ تعالیٰ نو تا پتا نوا چی شیر خان با مونگ تا ناس کی سوائی تاسو تا دا مار اچت نکو دا نبی رے سلام نا چی پیغمبر تا خود پتا نیشتا و مار تا پتا دا ولی تا پتا نیشتا با بکر رضی اللہ تعالیٰ نو تا او دغرنگی مار تا پتا وا خو زین خلق دا عقل نا باہر خبری کئی دسی خبری کئی چی نی اخلا کوئی نی خودی منی و نی پیغمبر منی دسی دسی خبری کئی دادوان روو تل دا غاری سور نو روان دی آن تر دی چی ارسی دل مدینی منوری تو ندر واقعی اللہ ذکر کئی از هما فی الغاری کل چی او دادوان پا غار کی او دا غار اگر کیفیت دا سو چی دا غار کم دا خلوان نہ دادا سے اونچا توا او غار لان دے داسو مثال غار سنگو داسو نہ چلان دے پکے کم کسان ناس تو نہ اگوی تب دا غار اگا برا سرخ کارے دو کسوک بتیرے دل نہ وہ متخ کارے دل کم بچے برا روانو نہ اگی تب غار وانا نخ کارے دل ککی بنا سلو ٹٹ پشو وی بے قتل نہ ویا بہت اخکارش او بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوانا ناس تی پا غار کی پدے کہ کافران خو گرزیدل ناسا پا دا غار خلی لرا چی دا غار خلی لرا غلل او بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خو اخ پیولی دے نبی علیہ السلام ته وی حضرت کافران خور ورسید. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل اذ یقول لصاحبه کله چې ویل ملګری خپل تا سوک یا ساته د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ صحابیت د قران نه ثابت ده او چې سوک ابوبکر رضی الله تعالی عنہ صحابی نه منی ده کافر ده. قران وی اذ یقول لصاحبه کله چې ویل ملګری خپل تا صحابی ملګری ته لا تحزن مغم مخف کیگا مغم جن کیگا ان اللہ معنا یقینا اللہ سر زمونگ ندی زمونگ سر دے پا امداد کے تو ولی خف کیگا اللہ با زمونگ امداد کی کر نجسنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اکڑا نفع انزل اللہ سکینته علیہ رولی کرو اللہ اطمینان پدی باندے اطمینان دا اللہ دا طرف راغو او زرنی سشو زرنی مطمئن شو کلک شو او دویم و ایدهو بی جنودن او مضبوط کرد دیل را بی جنودن پا یو لخ کر سرا لم تروها چه تاسو نلی دو غیل فوراً کون تر راغا او اغزه که انده واچو لیو بچی شو او انده واچو لیو پا غاندو کیناست او دغرنگی جولا اللہ لگیا کڑو پا جالا جوڑو لو باندے او دغار چی کا مخلو انو آگی تے جالا جوڑا کا زر زر پھول دا اللہ مخلوق تے کنا یو پا کیویلو یہ لکا دیغار کی بدن نئی اگا بلوتیوی تا دمر سادے گوری وطا نا چی دغار خلی تا جالا دا نکا وردن نشیو نا دیکی بسوری وکنا اوی بلا کدی کې څوک دن نه وو وتل را دن نه کېدل نو دا کونتر بدل ته ناست وو په دیګو وای زه لکه نشتا روان شو الله یې څنګه امداد وکړو په دې کې موت آتے عبرت ته ها موت آتے عبرت ته که یو ځای کې ته د الله د دین د خدمت دپاره ولاړې او ستا مرست او امداد څوک نه کوي نو الله وایي زه خو یم کنه توکل علی اللہ زان اس پارا با اللہ باندے اللہ وی زبر امداد کوم کنا دا سی لگا چی دخپل حبیب امداد مکڑا کافران لارل او دی بیادا غزین روتی دیو مدینی تروان شوید ندق واقعی تا اشارہ کئی پوشوے لگا یوزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اددی دا سی د کلو اسمان لاندې عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی حضرت آئے د ستورو برابر وم د چا اعمالی نیکے نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی آو وی حضرت د چا وی د عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی زه خفا شو ما خوزده که ویل چه زمان پلار بیاده چه ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چه فرمائل چه عمر رضی اللہ تعالیٰ نو وی زه خفش شو وی ما توی چه خفش وی ولی وی ما چه حضرت مائل چه تازو با زمان والد سے بیاد کی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چه دا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو دا دروش پو اغا نیکی و اغا اعمال چه ما سر بغار سور کی تیرے کڑی دی دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ٹول اعمال دا غدری و شپو عبادت او غنیکو تا نرسی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ذل او فرمائل وی زمان دا ٹول عمر دا نیکے واخلا او مال دا دری و شپو غنیکے راک دمر الوی شان دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبلی غاڑی تا شیگانو تا او گورا نخپل سپیل نوم ایک دی دا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو پا نوم باند آواز چی ودا کئی نو دا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو پا نوم سر ودا آواز کئی بیام قلع کوئی کافران دیو که مسلمان دی او لا مسلمان چی دا سر جنگ کئی وی نمڑا کافر با ودا نوی وی پلار ودا ہوا یا سو ودا ہوا یا پلار ودا ہوا یا کافر با ودا نوی نصب ہوئی ودا مسلمان ودا وی وے پیغمبران وہ تو ہے جس سم کو ایمان نخلاش شی وجعل کلمۃ الذین کفروا صفا چغی وی یا لی مدد شیعگان وی یا عیسی مدد ناخو کافران شو، شیعگان وی عیسیان، عیسیان وی یا عیسی مدد یا مسیح مدد یا مریم مدد دغرنگ یا جبرائیل مدد ناخو کافران شو. یهود وی عزیر ابن الله اخو کافران شو، خو که شیعگان وی یا علی مدد نو دانه کافران کی سو بایتا سو. او شیعگان وی جی عبادت کی او پاغی کی دا علی رضی اللہ تعالیٰ نو سر امین نوی نو عبادت تی عبادت نده. و جانا کلمت اللذین کفرو صابو تا کنزل کئی بلی ردی و پسی وی بیام کافران ندی. از برگ سے بیان کولو نوی کئیو تن صحابو تا کافران اموی نوی دین کافر کی، وی کٹول صحابو تم یو تن کافر اوی نوی دین کافر کی، غوی دیتا نکتا چی نبی علیہ السلام فرمائی یو تن لگی شو بل تا کافر اوی پر دو کی یو کافر شو. اس کا دا تن مسلمان تا کافر اوی نو دے پخپل کافر شو، او کاغا تن کافر او دو تا کافر اوی لنو اسی مگا کافر او. یو تن صحابو تا کافران وی نو آیا دے مسلمان پاتی شو؟ دے بیا موی مسلمانان دی که کافران دی؟ وی تدا تیپا وقت کیو دے؟ وجعل کلمة الذین کفروا السفلا، او وی گردولو حکم دا کسانو چی کافران دی السفلا زلیلا لاندے، دا کافرانو چی اکم مشنو چی رمون بے نسو وجنو بے نو اللہ پاگا کار کے سکڑل زلیل و رسوائی کڑل اتدبیر اخکتا شو زلید شو. و اگر طولی مشوری و فیصلی سشوی ختم شوی. و کلمت اللہ یلو لیا او کم دا اللہ غبی اوچتا غبی غالبا واللہ عزیز ناکیم، ثابت داشو چی کی گیا گا چو غاڑی اللہ واللہ عزیز ناکیم اللہ غالب و با حکمت ذات دے. ان فرو خفاف و سقالا زغلے دا پارد جہاد، خفاف و سقالا کسپکی و کدرانا. پدی زبانی علماء دیرے مانے کر اور تبی رحمت اللہ علیہ لس پینزل لس مانے پدی زبانی کر. ان فرو خفاف و سقالا زغلے کسپکی کدرانا، زغلے خفاف و سقالا کوا دکڑی کنا وا دکڑی و سقالا او کوا دکڑی زکویا زڑے درن چی کنا خزے شی بچی شی نو کون ونا وا دکڑی او کوا دکڑی خفافا ک غریب و سقالا ک مالدار، خفافا ک مسافر و سقالا ک مقیم، خفافا ک پیدل و سقالا ک سورلی د سروی، خفافا ک اسلحه د سر نوی و سقالا او ک اسلحه د سروی. گنش میرے مانی علماء پدی زبانی کئی چپا ہر حالت کے خوچ امیر وی ذرا جہاد دا پارا نبیا بسے مطلب امدا شو. ان فیرو خفاف و سقالا زغلے دا پارا دا جہاد، خفافا کسپکے و سقالا نو کدرانے وی کبی ستر دا سری یو کنی. و چاہدو بی اموالکم ویدا مخ کیو پسی ہوا ہے مخ کی سوئی و جاہدو بی اموالکم او جیادو کے بی اموالکم پل گول دا مالون سرا او پکڑول دا زانون سرا فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے اسے خود سر پارا جیاد دا پارا ایتا جیاد منی ذالکم خیر لکم، تو خو اسلام میں لڑائی مڑائی نہیں ہے. ذالکم خیر لکم دارنگ کی دل غرد استاسو دپارا ان کنتم تعلمون کچری ایتا سو پویدن کی لو کان عردن قریبن کچری وی عردن قریبن سامان دا دنیا قریبن نزدے و سفرن قاصدن او سفر قاصدن درمیانا لطبوں کا خامخا تابیداری بکستا دا دریم صفت لوکان عرضن قریب قدیم کی وہ تو سفائدہ خکاری او دا رنگی سفر دا سوی چپاغی کے سم مشکلات ہم نوی سا تکلیف ہم پکی نوی نو دے بوئی یر جی زمد سا سب ہوئی جی مو غستا ملگری ہو زود سر جی ولی نزو کبھی چالک پلان کی سے کہ ملگرو پروگرام کڑے رہے او دا روٹے دعوت اکڑے رازے چیزو ملګری بزو نو دی بګوره د ټولو مخکې به خوش ټولو مخکې به داسې داسې کېږي او روان به او یاره جیو مونږ خو ستاسو په اړه خبره لبیک وایو جی دا خو لګیا به نه دا درېیم صفت و چې د دنیا د پاره هر ځای ته تیار دی ولیکن بعدت علیهم الشقا لیکن ولیکن بعدت علیهم الشقا لیکن سخت شوی دی په دوی باندې سفر کول په دین کې د دین د پاره سفر د جهاد د پاره سفر هغه پیسه دی اپې ګران شوی دی پوهېږې په خبرو که نه پوهېږې که دنیا د پاره سفر او درمیانه سفر لار کې څه مشکلات هم نه نو بیا خو د سره ځي او که پته یې وده چې د جهاد د پاره ځي یا پلانکي ځای کې ملګرو جنگ کړی دی او ځای لکه هلته به ځو نو د ته پته ده چې جنګ یې کړی دی نو خامخا درس غوبل خو به کېږي نو دی بیا دی به بیا ستا نه رستو کېږي دغه سفر ورته بیا ډېر ګران دی بیا به کله وایي خېټه کې مې درد دی او کله وایي یاره چې د وړو مور بیماره ده او ټیک نه ده بلډ پریشر یې کله زیاتېږي او کله کمیږي هېڅ پته نه لګي جی نو که زه لاړ شم نو بیا به څه کېږي جی سبا یاره دکان کې مې چې څوک نشته او یوازې یم نو دکان چې بند کړم بیا هم ګاګزي راځي بده خبره ده او یاره جی ستړی ستومانه یو نو اوس انجمن له به څنګه ځو دا خو ګران کار دی که نه جی دی به بیا داسې کوي په دین کې به ته سفر هغه ګران دی او که په دې چې پلانکي ځای کې پروګرام دی او چرګان دي په کې بیا ره درو ډونګو نه وځي وسیحلفون بالله او زر دی او که دی بونه ځي نسا کې خو هم لوستي وو که نه که داسې څه پروګرام وي او دی بونه ځي او ته ترې همداسې لاړ شي او واپس را شي نو بیا دې ګیلو ته خو دې ټینګ کړه داسې ګیلې به درته کوي وایي به مونږ دې اړو بونه تلو نه ځان سره مونږ دې اړو بونه تلو داسې وچې لکه مونږ اړو ستا ملګري نو استاد یې امیر صاحب دا دې کم کار وکړو خپله لاړې او مونږ هم بونه تلو او په زړه کې به وایي یا لیتنی کنتم معهم فافوز فوزا عظیما کاش چې دوی سره وې نو کامیاب شوی وم په کامیابي لوی سره ما به هم یو سموسه خوړلې وه که نه ما به هم یو پیس خوړلې یو برګر به مې خوړله په زړه کې دا وایي اوس پنځم صفت وسیحلفون بالله او زر دی چې قسمونه به خوري په الله باندې منافق به قسمونه ډېر خوري قسمونه به څوک ډېر خوري منافق وسیحلفون بالله او زر دی چې قسمونه به خوري په الله باندې او قسم کې به څه وایي لو استطعنا کچر توان لرلې مونږه لخرجنا معکم نو خامخا اوتی به تاسو سره یره جی که زمونږ په وس کې وی کنه او دا سفر مونږ برداشت کولی شو او دا تکلیف هم برداشت کولی شو مونږ به جی فرنټ لاین کې جنګېدې خو جی کمزور یو کنه د زړه بیماران یو یره جی بلډ پریشر هم دی یره جی د وړو مور یوازې دا بچی مې ماشومان دي نو چې زمونږ وس نه رسېد تلو نو څوک جی قسم په الله چې بیخي یوازې مچ قسم په الله چې زړه م کېږي خو څوک جی مجبوریانې ده دا د منافق سیم صفتو پنځم په قسمې دوکه نه شي یهلکون انفسهم شپږم صفت یهلکون انفسهم هلاکی دوی ځانونه خپل ځان هلاکی دا اوه شپږم صفت د منافقانو چې دی به څه کوي ځان به هلاکی په خپله به ځان هلاکی چې جهاد له نه ځي خو ځان دې هلاک کو کنه کافر به راشي ستا بې عزتي به وکړي د ښځې بې عزتي به دې وکړي د لور بې عزتي به دې وکړي قرآن به درله وسوځي دغه رنګې ستا د دین بې عزتي به وکړي ځان دې هلاک کو که هلاک دې نه کو نه ځان په خپله هلاکی والله یعلم انهم لکاذبون اوم صفت والله یعلم او الله پوهیږي انهم لکاذبون چې یقینا دوی لکاذبون خامخا دروغجن دي د اوم صفت څه شی دي دروغجن دي دروغ به ډېر زیات وي دا چې رجسټرې به ډکې کړي د دروغو که نه چې را شروع شي ته به وجه لکه دا خو زه مبتیاز هم پاکستان دی او دغه رنګې تش دروغ به وي پلان کې ځای کې داسې کار وشو ډنګري ځای کې داسې کار وشو او توپ یې په مونږ چلولې او کار یې نه کول او ماشینو دا کوکې لوتی جي ماشینان راته نیولې او دا کوکې لوتی داسې او دا توپ او ټینکونه او جزونه یې هم پکې راغوښتل او دا بمونه راغورځېدل خو په مونږ یې اړو اثر نه کول دې ملګري ته یې ویلي دي کوم ځای کې فرانس کې فرانس کې په بمونه ورېدل دغه رنګ توپ اخلاصې دي دزې پکې دي وي دا کوکی وی جلو ته درزارو او په مونږه واسر نه کولو الکه دا سکه بن وی ظالم بچي کله وای پلان کې زه کې زبرګ زبروانو او د خوراک سکاک سنو او وی هرن نه ده هرن اوسه وی اوسه راغه وی کویته چوبه اسکلی وی په کې نه وی خکته وی وی بره وکتل او ځخکته وکتل وی بره وچته شو وی زبرګ سب سره لوټه وو جانې مازو وی چې وی وی لوټه موټه وګورتولا وی چې دا وګره د دې اوسه پالا توکل شته زما پینشته زما پالا توکل وی زبرګ سب بلار روان وی دا خوانچول د بره نه راغ نو دا چرګان او دا ګیدړان او ما وی دا ارزه خوخه پکې وا او وی دومره ډیر وو چې بیره ځنګل په زناور وو ویشل سروب دروغ دی کنه دی پلان کې زه وی پلار روانو او وی ملتان سره د تیل لاور کې کم ځای کې د تیل ختم شو او وی ټینګه کې تیل نو او بس وی ویل چې روړې لکوبو وی به روړې سره دې کولو کو د بنو جوړ وی چې چوبې کوی ټینګه ته ورواړو او وی تر ملتان په همدې سره راشي اریان بشه دی خلکو تا داسه دروغ وی او یو تند دی جنت لو وی سره پتانی زو سره پچیب کې دا قصه غډې را مشهور ده او وی د دنیا د ټولي دنیا سفر وکړو او چې واپس راغو وی پچیب کې موږ تا نیز زو سره بیا نو د څو غړې خوړل کسې کول ځینې زړې باجی به دروغ ده ته وی نو پوجا چې داسې دی انهم لکاذبون د وم صفت ده او هغه به داسې انداز کې وای کنه چې ته به بس یا په قرآن کې لیکلی شوي دی یا تورات انجیل زبور کې لیکلی شوي دی داسې به راته لګیا اړو نه به خندا ورشي نه به دا وایي چې که څه دروغ ویم کری شا ویم توبې به وباسئ د اووم صفت انهم لکاذبون او که زه دروغ ویم دنه تپوس وکړې هلکه سړی وته بیا مخامخ کا والله یعلم انهم لکاذبون یا که موبایل نمبر وری کا چاری ہوتے تو پوچھو کی چاری ہوتے قصہ قصہ کی والله یعلم انهم لکاذبون اللہ پوئی گی انهم لکاذبون چی اخی نندوی خامخا دروغ جندی دا دروغ جندی نرم انشاءاللہ بیو